मेरी चोरनी ओ मेरी मोरनी ओ मैं तो हो चुका तुम्हारा। मेरी चोरनी ओ मेरी मोरनी ओ मैं तो हो चुका तुम्हारा। होता है प्यार बस एक बार, होता नहीं दोबारा। हो गया प्यार प्यार प्यार तुमसे प्यार, हो गया प्यार प्यार प्यार तुमसे प्यार। घड़ी दो घड़ी की है ये दिल लगी हो, मुझे दोगे क्या सहारा। गुजरेगी रात भूलो अच्छी सूरतें देखी मगर। जिंदगी में अच्छी अच्छी सूरतें देखी मगर। लौट कर वापस न आई जब पड़ी तुम पर नजर। मैं न मानू आज मालो पड़ोगे तुम संभालो। दीवाना दिल दे बैठा है मानेगा ना हार। हो गया प्यार प्यार प्यार तुमसे प्यार, हो गया प्यार एक बार, होता नहीं दोबारा। हो गया प्यार प्यार प्यार तुमसे प्यार।